Franz Kafka. Yargı. Seslendiren Akın Altan. F için ilkbaharın en güzel zamanı, bir pazar öğle öncesi, genç iş adamı Georg Bendemann, hemen yalnızca yükseklik ve renk bakımından birbirinden ayrılıp, ırmak boyunca uzun bir dizi oluşturan alçak ve hafif evlerden birinin ilk katındaki odasında oturuyordu. Yurt dışındaki bir çocukluk arkadaşına yazdığı mektubu yeni bitirmişti. Oyunsu bir yavaşlıkla mektubu içine koyup zarfı kapadı. Sonra dirseğini masaya dayayarak pencereden ırmağa, köprüye ve karşı kıyıdaki hafif yeşil tepelere baktı. Kendi yurdundan, işlerinin gidişinden memnun kalmayan arkadaşının yıllar öncesi düpedüz Rusya'ya kaçıp gittiğini düşündü. Arkadaşı Petersburg'da bir mağaza işletiyordu şimdi. Başlangıçta pek iyi giden işleri, arkadaşının zamanla seyrekleşen ziyaretlerindeki yakınmalarına bakılırsa çoktan durgunlaşmıştı. Dolayısıyla arkadaşı yabancı bir ülkede çalışıp kendini boşuna helak ediyordu. Acayip çember sakalı, Georg'un daha çocukluk yıllarından aşinası bulunduğu yüzünü pek saklayamıyor, yüzdeki solukluk yavaş yavaş oluşan bir hastalığı haber veriyordu. Kendi söylediğine göre, Petersburg'da yaşayan soydaşlarıyla doğru dürüst konuşup görüştüğü yoktu. Ama kentin yerli aileleriyle de hemen hiç görüşmüyor, kendini ilerisi için kesinlikle bir bekar yaşamına hazırlıyordu. Besbelli bir çıkmaza girmiş olup kendisine acınan ama yardımına koşulamayan böyle birine ne yazılırdı? Yine yurduna dönerek artık burada yaşaması, eski dostluk ilişkilerini tümüyle diriltip canlandırması, ortada bunun için bir engel yoktu nihayet. Ayrıca eşin dostun yardımına güvenmesi mi salık verilmeliydi? Ama bu, ona şimdiye kadarki denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını, artık uğraşıp didinliği bırakarak yurduna dönmesinin zorunluluğunu açıklamaktan, herkesin temelli yurduna dönen, kendisini gözlerini belertip şaşkın şaşkın süzmesine ses çıkarmamasını, yalnızca dostlarının işten anladığını, kendisinin ise yerlerinden yurtlarından ayrılmamış başarılı dostlarının sözünden çıkmaması gereken koca bir çocuk sayılacağını söylemek olmayacak mıydı? Ve ne kadar kullanıp gözetilerek söylenirse, arkadaşını bir o kadar incitmeyecek miydi bu sözler? Hem böyle bir işkenceyi ona reva görmekle ele ne geçecekti? Belki gerçekten yurduna dönmesi bile sağlanamayacaktı. Çünkü yurdundaki koşullara bundan böyle akıl erdiremediğini kendi ağzıyla açıklamıştı. Dolayısıyla arkadaşı tüm çabalara karşın gurbette yaşamını sürdürecek, verilen öğütleri tutup, kuşkusuz isteyerek değil de karşılaştığı tatsız olaylar yüzünden buraya yerleşti diyelim. Dostlarına bir türlü hayale uyduramayıp, dostları olmadan da işin içinden çıkamayarak, sonunda bir utanç duygusuna kapılacak ve bu kez yalnız yurdunu değil, dostlarını da gerçekten kaybedecekti. Bu durumda eskisi gibi yurt dışında kalması çok daha iyi değil miydi arkadaşının? Bu koşullar altında onun burada işlerini gerçekten yoluna koyabileceği düşünülebilir miydi? Söz konusu nedenler dikkate alınınca, hiç değilse aradaki mektup bağlantısı sürdürülmek istendi mi, en uzaktaki eşe dosta bile çekinmeden bildirilecek olayları arkadaşından saklamak gerekiyordu. Arkadaşı 3 yılı aşkın zamandır yurdunu görmeye gelmemişti. Ve bunu da pek sudan bir bahaneye başvurup Rusya'daki politik durumun karışıklığıyla açıklamaya çalışmıştı hep. Yani politik durum ona göre küçük bir iş adamının en kısa süre için bile ülke dışına çıkmasına izin vermiyordu. Ama yüz binlerce Rus yeryüzünde elini kolunu sallaya sallaya dolaşıp durmaktaydı. Öte yandan bu 3 yıl içinde özellikle Georg için pek çok şey değişmişti. Aşağı yukarı 2 yıl öncesine rastlayıp Georg'u bundan böyle babasıyla aynı çatı altında yaşamak zorunda bırakan annesinin ölümünü arkadaşı öğrenmiş olacaktı ki söz konusu olaya üzülmenin yabancı bir ülkede akıl almaz bir şey sayılmasından başka nedenle açıklanamayacak kuru bir mektup yazıp başsağlığı dilemişti. Georg ise o gün bugün diğer uğraşlar gibi mağazadaki işe de canla başla sarılmıştı. Annesi hayattayken belki babası mağazada yalnız kendi dediği olsun istemiş, Georg'u gerçek bir çaba göstermekten alıkoymuştu. Belki de annesinin ölümünden sonra babası hala mağazada çalışmasına karşın kendini biraz geri planda tutmaya başlamıştı. Ama belki hani hiç de olmayacak şey değildi, mutlu rastlantılar bu konuda hepsinden önemli rol oynamıştı. Kesin bir şey varsa, iş durumu son 2 yıl beklenmedik bir gelişme göstermiş, mağazadaki personel sayısının 2 katına, üretimin ise 5 katına çıkarılması gerekmişti ve olumlu gelişmenin ileride de sürüp gideceği kuşkusuzdu. Gel gelelim, arkadaşı bu değişiklikten büsbütün habersizdi. Bir vakit galiba son olarak başsağlığı mektubunda yurdundan ayrılıp Rusya'ya gelmesi için Georg'u kandırmaya çalışmış, özellikle Georg'un iş alanında Petersburg'da sağlayacağı olanaktan uzun uzadıya sayıp dökmüştü. Arkadaşının bu konuda verdiği rakamlar Georg'un işinin şimdiki büyüklüğü yanında hiç kalıyordu. Ama Georg, iş hayatındaki başarılarını arkadaşına yazma isteğini asla duymamıştı. Şimdi ise aradan bu kadar zaman geçtikten sonra böyle bir şeyden ona söz açması tuhaf kaçardı doğrusu. Böylece Georg, arkadaşına sessiz sakin bir pazar sabahı düşününce insanın aklına dağınık, düzensiz üşüşen önemsiz olayları yazmakla yetinmişti. Bütün arzusu, aradan geçen uzun sürede arkadaşının yurduyla ilgili olarak kafasında oluşturup benimsediği tabloya ilişmemekti. Bir defasında sıradan birinin sıradan bir kızla nişanlanmasını, birbirinden hayli aralıklarla kaleme aldığı üç ayrı mektupla üç kez arkadaşına bildirmiş, sonunda arkadaşının bu işteki tuhaflıkla ilgilenmesine yol açmıştı ki, hani hiç istemediği bir şeydi bu. Ancak Georg, bir ay kadar önce varlıklı bir ailenin kızı, Frieda Brandenfeld'le nişanlandığını arkadaşına duyurmaktansa, ona böylesi haberler iletmeyi yeğlerdi doğrusu. Nişanlısına sık sık arkadaşından ve onunla mektuplaşmasından söz açıyordu. ''Demek bizim düğüne hiç gelmeyecek.'' demişti bir ara nişanlısı. ''Oysa ben senin bütün arkadaşlarını tanımak hakkımdır sanıyordum.'' Georg da ''Rahatsız etmek istemiyorum kendisini.'' diye yanıtlamıştı. ''Beni yanlış anlama. Belki gelir. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. Ama gelişi istemeyerek olacak. Kendini burada bizlerden kötü durumda hissedecek.'' Belki de beni kıskanacak ve durumdan memnun kalmayıp memnuniyetsizliğini yenebilme gücünden yoksun, tek başına geldiği yere dönecektir. Tek başına. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, ama bizim evleneceğimizi bir başka yoldan öğrenemez mi sanki? Elbet önleyemem bunu. Ancak Rusya'da nasıl bir hayat yaşadığı düşünülürse pek böyle bir şey mümkün değil. Madem onun gibi dostlarım vardı, benimle hiç nişanlanmayacaktın Georg. Evet. Bunda ikimiz de suçluyuz. Ama şimdi de olsa başka türlü davranmazdım doğrusu. Ve derken nişanlısı, Georg'un öpücükleri karşısında hızlı hızlı soluyup, ama gücendim doğrusu sözlerini ağzından çıkarınca, Georg, arkadaşına her şeyi olduğu gibi yazmayı kaçınılmaz görmüştü. Ben böyle biriyim. Onun da beni böyle kabul etmesi gerek, diye geçirmişti içinden. Onunla aramdaki dostluğa şimdikinden daha layık duruma sokamam kendimi. Ve gerçekten Georg, bu pazar sabahı yazdığı uzun mektupta nişanlanmasını şu sözlerle arkadaşına bildirdi. En iyi haberi sona sakladım. Fräulein Frieda Brandenfeld adında, sen Rusya'ya gittikten çok sonraları, bizim buraya gelip yerleşen, yani senin pek tanıyamayacağın varlıklı bir ailenin kızıyla nişanlanmış bulunuyorum. İlk fırsatta sana nişanlım konusunda daha geniş bilgi veririm. Bugünlük kendimi pek mutlu hissettiğimi öğrenmen, ve bundan böyle şahsımda yalnız sıradan bir dost değil, mutlu bir dost bulacak olmandan başka aramızdaki ilişkide hiçbir şeyin değişmediğini öğrenmen yeter. Ayrıca sana içtenlikle selam yollayıp, çok yakında kendisi de sana mektup yazacak nişanlımın şahsında da yine candan bir dost kazanacaksın ki, bu da bekar bir kimse için hiç de önemsenmeyecek şey değildir. Biliyorum, seni bizi görmeye gelmekten alıkoyan pek çok neden var. Ama benim evlenmem, hiç değilse bir yol bu konudaki engelleri yenebilmem için tam bir fırsat sayılmaz mı? Hani yine sen bilirsin. Nasıl uygun görürsen öyle yap. Elinde bu mektupla Georg, yüzü pencereye dönük, uzun süre masanın başında oturdu. Sokaktan geçerken kendisini selamlayan bir tanıdığa ancak dalgın bir gülümsemeyle karşılık verebildi. Sonunda mektubu cebine koyup çıktı kapıdan. Küçük bir koridorda karşıya geçerek babasının odasına girdi. Aylardır bu odaya ayak atmamış, atmayı da gereksinmemişti. Çünkü babasıyla her vakit mağazada görüşüp konuşuyor, öğle yemeğini aynı saatte belli bir lokantada yiyorlardı. Gerçi akşamları herkes dilediği gibi doyuruyordu karnını. Ama yemeğin ardından Georg, arkadaşlarının yanında değilse ki çokluk onlarla beraber oluyordu ya da son zamanlardaki gibi nişanlısını görmeye gitmemişse ortak kullandıkları salonda her biri kendi gazetesini okuyarak biraz daha vakit geçiriyordu. Georg, bu güneşli öğle yemeği öncesinde bile babasının yatıp kalktığı odanın ne çok karanlık olduğuna şaştı. Dar avlunun karşısındaki yüksek duvar demek bu kadar gölge yapıyordu. Babası, rahmetli annesini anımsatan çeşitli yadigarlarla bezenmiş bir köşeye, pencere önüne oturmuş, gözlerindeki bir rahatsızlık nedeniyle elinde yanlamasına tuttuğu gazeteyi okumaya çalışıyor, masanın üzerinde içinden pek fazla bir şey yenilip içilmemişe benzeyen kahvaltı duruyordu. Bak sen, Georg, diyerek onu karşıladı babası. Üzerindeki ağır röpteşambır yürürken açılıp etekleri ayaklarının çevresinde uçuştu. Babam hala dev gibi diye geçirdiği içinden Georg, burası da dayanılmayacak kadar karanlık, dedi ardından. Karanlık, evet. Pencereyi de kapamışsın. Böylesi daha hoşuma gidiyor. Önceki sözlerinin adeta devamıymış gibi, dışarısı da hayli sıcak, dedi Georg ve oturdu. Babası, masanın üzerinden kahvaltı takımını kaldırıp oracıktaki bir sandığın üzerine koydu. Yaşlı adamın hareketlerini tam bir dalgınlık içinde izleyen Georg, fikrimi değiştirip Petersburg'a nişanlandığımı bildirdim de, sana yalnız bunu söylemek için geldim, dedi. Mektubu cebinden çekip çıkardı biraz ama sonra yine cebine itti. Petersburg'a mı? Diye sordu babası. Evet, arkadaşıma, dedi Georg, babasının gözlerini arayarak. Mağazada bambaşka bir insan şu babam, diye geçirdiği içinden. Burada nasıl da kasılarak oturuyor, kollarını göğsünün üzerinde nasıl da kavuşturmuş. Evet, arkadaşına, dedi babası, sözcüklerin üzerine basarak. Biliyorsun baba, nişanlandığımı ilkin kendisinden saklamak istedim, arkadaşımı düşündüğüm için, yoksa başka nedeni yok. Sen de biliyorsun, çok müşkül pesent biridir. Tek başına yaşadığı için pek olacak şey değil. Ama başka yoldan da öğrenebilir nişanlandığımı ve kuşkusuz bunu önleyemem. Ama şimdiye kadar hep benden öğrenmesin de demiştim kendi kendime. Şimdi ise fikrini değiştirdin demek, diye sordu babası. Kocaman gazeteyi pencerenin pervazına bıraktı. Üzerine de gözlüğünü koydu. Gözlüğü eliyle kapadı ardından. Evet, şimdi yine düşünüp taşındım. Benim iyi bir arkadaşımsa, dedim. Bu mutlu nişanlanma olayından kendisinin de mutluluk duyması gerekir. Dolayısıyla nişanlandığımı ona bildirmekte duraksamaktan vazgeçtim. Ancak mektubu kutuya atmadan da sana haber vermek istedim. Georg, dedi babası dişsiz ağzını yayarak. Dinle bak. Sen bu işi bana danışmak üzere geldin. Bu, şüphe yok, seni yücelten bir davranıştır. Ama şimdi bana gerçeği bütün çıplaklığıyla söylemezsen, bir hiç olmaktan ileri gitmez bu davranışın. Hatta o kadarcık bile önem taşımaz. Hani burada yeri olmayan konuları deşmek istemem. Aziz validemizin ölümünden sonra bazı çirkin şeyler oldu. Bunların da sözünün edileceği zaman gelecek sanırım. Hatta belki düşündüğümüzden de çabuk. Mağazada kimi şeyler gözümden kaçıyor. Belki benden gizlendikleri yok. Doğrusu bunların benden gizlendiklerini asla öne sürmek istemem. Ama yeterince güçlü değilim artık. Belleğim zayıflıyor. Bütün o bir sürü ayrıntıyı görecek göz kalmadı. Bir kez doğanın akışı böyle. İkincisi, validemizin ölümü beni senden çok sarstı. Ama şu an madem ki bu işten, mektup işinden konuşuyoruz, rica ederim beni aldatma Georg. Senin için ufak bir şey nihayet. Sözüne etmeye bile değmez. Onun için doğruyu söyle bana. Gerçekten Petersburg'da böyle bir arkadaşın var mı? Georg şaşırmış ayağa kalktı. Arkadaşlarımı bir yana bırakalım. Bin arkadaşa değişmem babamı. Biliyor musun ne düşünüyorum? Sen kendine yeteri kadar bakmıyorsun baba. Oysa yaşlılığın gereğini yerine getirmelisin. Mağazada sensiz yapamam. Bunun sanırım çok iyi farkındasın. Ancak baktım ki sağlığını tehdit ediyor. Yarından tezi yok mağazayı kapar. Bir daha da açmam. Çünkü bu böyle yürümez. Senin için bir başka yaşam biçimi belirlemeliyiz. Ama temelinden başka bir yaşam biçimi. Burada böyle karanlıkta oturup duruyorsun. Oysa salon ne güzel aydınlık. Karnını adam akıllı doyuracaksın. Oysa sen kahvaltıdan biraz bir şey alıp bırakıyorsun. Dışarıdaki hava sana çok iyi gelecekken tutup pencereyi kapıyorsun. Hayır baba, hayır. Gidip doktoru çağıracağım ve o ne derse yapacağız. Odaları da değiştireceğiz. Sen öndeki odaya geçeceksin. Ben de buraya. Senin için değişen bir şey olmayacak nihayet. Buradaki eşyaların tümü yeni odana taşınacak. Ama elbet acelesi yok. Şimdi sen yatağına biraz uzan şöyle bakalım. Mutlaka dinlenmen gerek. Soyunmana ben yardım ederim. Göreceksin, elimden gelir. Ama hemen ön odaya geçmek istersen, şimdilik benim yatağa yatıver. Hani pek de akıllıca bir şey olur bu. Georg, fırça gibi ak saçlı başı göğsünün üzerine düşen babasının hemen yanı başında dikiliyordu. Georg, dedi babası usulcacık, yerinden kımıldamadan. Georg hemen babasının yanına diz çöktü. Babasının yorgun yüzünde alabildiğine büyümüş göz bebeklerinin göz köşelerinden kendisine doğru çevrildiğini gördü. Petersburg'da arkadaşın yok senin. Sen her zaman şaklabanlık yapıp durdun. Bana karşı bile böyle davranmaktan geri kalmadın. Özellikle Petersburg gibi bir yerde nereden arkadaşın olacakmış? Buna hiç inanamam doğrusu. Düşünsene baba, diye yanıtladı Georg. Babasını sandalyeden tutup kaldırdı. Pek güçsüz ayakta dikilen babasının üzerinden röpte şambırını çıkardı. Neredeyse 3 yıl oluyor. Arkadaşım bizi ziyarete gelmişti hani. Hala aklımdadır. Sen kendisinden pek hoşlanmamıştın. En azından 2 kez. O sıra odamda bulunmasına karşın sana hayır demiş, arkadaşımın beni görmeye geldiğini senden gizlemiştim. Senin ondan hoşlanmayışını da nihayet çok iyi anlıyorum. Arkadaşımın tuhaf huyları vardır çünkü. Ama ileride onunla yine pek güzel sohbet edip konuşmuştun. Onu dinleyişinden, söylediklerini başınla onaylayıp kendisine sorular yöneltmenden ne kadar gurur duymuştum. Düşünürsen anımsayacaksın. Rus devrimiyle ilgili inanılmaz olaylar anlatmıştı arkadaşım. Örneğin, bir iş gezisindeki eve uğramış da, kentte bir karışıklık varmış, evlerden birinin balkonunda bir rahip görmüş, avcunun içine bıçakla kandan büyük bir haç resmi çizmiş rahip, sonra elini kaldırarak aşağıdaki kalabalığa karşı bir konuşma yapmış. Nitekim sen kendin de bu olayı sonradan sağda solda anlatıp durmuştun. Bu arada Georg, babasını yeniden sandalyeye oturtup, onun keten bir külot üzerine giydiği triko pantolonunu ve çoraplarını dikkatle çıkarmayı başarmıştı. Pek de temizlenemeyecek iç çamaşırlarını görünce, babasının bakımında gösterdiği ihmal yüzünden kendi kendine kızdı. Babasının çamaşır değiştirmeleriyle ilgilenmek de elbette kendisine düşüyordu. Babası için nasıl bir geleceğin söz konusu olacağını henüz nişanlısıyla konuşup görüşerek kesin bir karara bağlamamışlar, çünkü babasının bu evden çıkmayarak eski yaşamını tek başına sürdüreceğini sessiz sedasız önceden kabullenmişlerdi. Ama şimdi tam bir kesinlikle kararını vermişti Georg. İlerideki evlerine babasını da alıp götürecekti. Daha bir dikkatle bakınca, ilerideki evlerinde babasına göstermeyi düşündükleri bakımda geç bile kalmış olabilirlerdi. Georg, kollarını alıp yatağa taşıdı babasını. Aradaki birkaç adımlık yeri yürürken babasının kucağında saatinin kösteğiyle oynadığını fark edip fena halde irkildi. Babasını hemen yatıramadı yatağa. Saatin kösteğine işte öylesine sımsıkı yapıştı. Ama babası yatar yatmaz yine her şey düzene girdi. Babası kendi eliyle üzerini örtmüş, sonra da yorganı alıp omuzlarından hayli yukarılara çekmişti. Gözlerini kaldırmış, alttan pek de düşmanca denemeyecek bir bakışla Georg'a bakıyordu. ''Öyle değil mi? Şimdi anımsadın sanırım arkadaşımı.'' diye sordu Georg ve babasını cesaretlendiren bir edayla başını salladı. Ayaklarının yorganla gereği gibi örtülüp örtülmediğine kendisi bakamazmış gibi, ''İyice örtüldü mü şimdi üstüm?'' diye sordu babası. ''Yatak hoşuna gitti bakıyorum.'' dedi Georg ve yorganla babasının üstünü daha bir düzgün örtmeye çalıştı. Bunun üzerine ''İyice örtüldü mü üstüm?'' diye sordu babası yeniden. Alacağı yanıtı özel bir dikkatle bekler gibiydi. ''Merak etme, örtüldü.'' ''Hayır, hayır.'' diye sesini yükseltti babası. Öyle ki sorduğu soruyla hayır cevabı birbirini izlemişti adeta. Sonra babası yorganı büyük bir güçle üzerinden sıyırıp attı. Yorgan havada uçarken bir an olduğu gibi açıldı. Derken babası yatakta doğrulup dikildi ayağa. Yalnız bir eliyle hafifçecik tavana tutunmuştu. ''Üstümü örtmek istedin.'' ''Biliyorum hayırsız oğulcumum, biliyorum. Ama henüz örtülmüş değilim. Şu an ne kadar güçsüz olursam olayım, gene de gücüm seninle başa çıkmaya yeter. Yeter de artar bile. Pekala tanıyorum arkadaşını. Tam gönlümce bir oğul. Zaten bu yüzden değil mi, bunca yıl arkadaşını da benim gibi aldatıp durdun. Başka neden olacak? Sanıyor musun onun için gözyaşı dökmedim? Hep bir ona kapandın ki kimse seni rahatsız etmesin, patron meşgul sansın. Rusya'ya yollayacağın asılsız mektupçuklarını rahatçacık yazabilesin. Ama Allah'a şükür oğlumun gizli niyetlerini başkalarının yardımına gerek kalmadan sezinleyebiliyorum. Babasını alt ettiğine, kıçıyla babasının üzerine oturabileceği, onunsa hiç kımıldayamayacağı gibi babasını alt ettiğine inanır inanmaz, efendi oğlum tutup evlenmeye karar vermiş bulunuyor. Georg, gözlerini kaldırarak babasının korkunç yüzüne baktı. Babasının şimdi pek iyi tanıdığı Petersburglu arkadaşı hiç daha bu kadar içini sızlatmamıştı. Kocaman Rusya'da yitip gitmiş görüyordu onu. Baştan ayağa yağma edilmiş, tam takır bir mağazanın kapısında dikilirken görüyordu. Raf enkazları didik didik edilmiş kumaşlar, hava gazı lambalarının düşen kolları arasında yıkıldı yıkılacak duruyordu arkadaşı. Niye böyle uzaklara çekip gitmişti sanki? Babası, ''Ama baksana sen bana!'' diyerek sürdürdü konuşmasını. Georg, söylenenleri tümüyle anlayabilmek için adeta dalgın, yatağa doğru seyirtti. Ancak yan yolda durakladı. Eteklerini kaldırdığı için, diyerek ince bir sesle konuşmaya başladı babası. Eteklerini kaldırdığı için pis aspa! Ve bunu göstermek üzere babası geceliğini tutup o kadar yukarı çekti ki, kalçasının üst kısmında savaş yıllarından kalmış bir yara izi açığa çıktı. Eteklerini işte böyle, böyle ve böyle kaldırdığı için peşinden koştun onun ve üzerinde rahatsız edilmeden zevkini gidermek isteyerek validemizin hatırasını kirlettin. Arkadaşına ihanet ettin ve babanı yerinden kımıldamaması için yatağın içine soktun. Ama baban henüz kımıldayabilir. Yoksa kımıldayamaz mı ha? Babası hiçbir yere tutunmadan ayakta duruyor ve bacaklarını oynatıyordu. Adeta her şeyi bildiğinden gözlerinin içi parlıyordu. Georg, odanın bir köşesinde, babasından elden geldiğince uzakta dikiliyordu. Olur ki, dolaylı yoldan, arkadan ya da yukarıdan baskına uğrarım diyerek, uzun süre önce her şeyi dikkatle izlemeye karar vermişti. Derken çoktan unuttuğu kararını anımsadı. Ama anımsamasıyla yine unutması bir oldu. ''Ancak arkadaşına yine de ihanet edemedin!'' diye sesini yükseltti babası ve sağa sola oynattığı işaret parmağıyla sözlerini pekiştirdi. ''Ben burada ona vekalet ediyordum. Ansızın, bir komedyen sanki.'' diye bağırmaktan kendini alamadı Georg. Ama hemen hatasını anladı. Ancak iş işten geçtikten sonra bakışları kas katı kesilmişti. Dilini ısırdı. Öyle ki acıdan adeta yığılıp kalacak oldu. ''Evet, komedi oynadım tabii. Komedi. İyi dedin. Ama yaşlı babanı avutacak başka ne kalmıştı?'' Söyle. Ancak cevap verirken, benim henüz hayattaki oğlum olarak yap bunu. Ne kalmıştı bana? Peşinde hain personel, evin arka odasında yaşayan, ta kemiklerinin içine kadar kocamış benim gibi birine ne kalmıştı? Oğlumsa sevincinden bayram yaparak sağa sola seyirtiyor, benim pişirip kotardığım işlere konuyor. Zevkinden taklalar atıyor ve şerefli bir insanın sır vermeyen yüzüyle babasının önünden geçip gidiyordu. Sanıyor musun seni sevmezdim ben? Seni dünyaya getiren ben, seni sevmezdim. Şimdi babam yüzü koyun kapaklanacak diye düşündü Georg. Ya düşerde orası burası kırılıp parçalanırsa? Kırılıp parçalanmak sözcüğü kafasının içinde keskin bir ıslık gibi öttü. Babası öne doğru kaykıldı ama düşmedi. Beklediği gibi oğlu Georg'un kendisine doğru yaklaştığını görünce yeniden doğruldu. ''Olduğun yerde kal. Sana ihtiyacım yok. Sen sanıyorsun ki benim yanıma gelecek kadar gücün var henüz ve yalnızca sen öyle istediğin için kendini geride tutuyorsun. Sakın yanılmayasın.'' Senden hala daha güçlüyüm çünkü. Tek başıma olsam belki önünde gerilemem gerekirdi. Ama kendi gücünü de bana verdi annen. Arkadaşınla şahane bir işbirliği içindeyiz. Mağazadaki müşterilerinse şuracıkta. Cebimde hepsi. Babamın geceliğinde bile cepler var, dedi Georg kendi kendine ve bunu açığa vurarak onu herkesin önünde rezil edebileceğini aklından geçirdi. Ama ancak bir an düşündü bunu. Çünkü ne olsa unutuyordu artık. ''Nişanlının koluna gir de karşıma çık. Bak nasıl onu bir üfleyişte uçuruyorum yanından. Hem de nasıl?'' Georg inanmamış bir yüz takındı. Babası sözlerinin gerçekliğini vurgular gibi Georg'un bulunduğu köşeye doğru başını sallamakla yetindi. ''Yanıma gelip de arkadaşıma nişanlandığımı yazsam mı yazmasam mı diye sorman... Beni ne kadar eğlendirdi bilsen. Onun her şeyden haberi var, sersem çocuk. Her şeyden haberi var onun. Kağıdı kalemi elimden almayı unuttuğun için ona her şeyi yazdım. Zaten yıllardır buraya gelmeyişinin nedeni de bu değil mi? Çünkü burada olup bitenleri senden bin kat daha iyi biliyor. Senin yolladığın mektupları okumayıp sol elinde buruştururken... Benimkileri okumak üzere sağ eliyle gözlerine yaklaştırıyor. Kolunu coşkuyla başının üstünde sallayıp, ''Her şeyi senden bin kat daha iyi biliyor o!'' diye bağırdı babası. Babasını alaya almak için, ''100 bin kat!'' dedi Georg. Ama bu sözler daha ağzından çıkmaya kalmadan ölümcül bir ciddilik kazandı. Yıllardır bu soruyu bana sorasın diye tetikte bekliyordum. Sanıyor musun başka bir şeye aldırış ettiğim var? Sanıyor musun gazete okuyorum? Al bak işte. Ve nasılsa yatağın içine alıp getirdiği bir gazete sayfasını Georg'a doğru fırlattı. Georg'un ismini tümüyle unuttuğu eski bir gazeteydi bu. Yetişkin biri olman amma da uzun sürdü. Annen öldü. Bu mutlu günü göremedi. Arkadaşın Rusya'da helak olup gidiyor. Daha 3 yıl önce işte böylesine sarı soluk bir benzi vardı. Bana gelince, görüyorsun ne durumdayım. Bunu görecek gözüm vardır sanırım. Demek pusuda beni kollayıp durdun hep, diye haykırdı Georg. Babası acımaklı ve önemsemez bir edayla, sanırım bu bana daha önce söylemek istediğim bir şeydi, diye sürdürdü konuşmasını. Çünkü hiç yeri değil artık. Ve ardından sesini yükseltti. Yani şimdi biliyorsun, senden başka ne vardı? Şimdiye kadar yalnız sen varsın sanıyordum. Doğrusu masum bir çocuktun. Ama aslında iblisten farkın yoktu. Onun için söyleyeceklerime kulak ver. Seni şimdi suda boğularak ölmeye mahkum ediyorum. Georg, odadan kovulmuş hissetti kendini. Peşi sıra yatağın üzerine yığılıp kalan babasının çıkardığı sesi kulaklarında taşıyarak odadan dışarı fırladı. Eğik bir yüzey gibi basamaklarından hızla aşağı seyirttiği merdivende, sabah temizliği için yukarı çıkan hizmetçisine tosladı. Hizmetçi, aman Allah'ım diyerek önlüğüyle yüzünü kapadı. Ama Georg bir anda uzaklaşmıştı. Derken kapıdan sokağa attı kendini. İçinden bir dürtü, onu yola geçip suya varmaya zorluyordu. Çok geçmeden açlıktan kıvranan bir kimsenin yiyeceğe sarılması gibi köprünün korkuluğunu kavradı. Çocukluk yıllarında sporculuğuyla anne ve babasının göğsünü kabartmıştı. Korkuluk üzerinden sıçrayıp arkaya geçti. Giderek güçsüzleşen elleri bir türlü korkuluğu koyvermiyordu. Suya düşerken çıkaracağı sesi kolaycacık bastıracak bir otobüsün gelmesini bekledi. Ardından usulcacık, ''Sevgili anneciğim, sevgili babacığım, her vakit sevdim sizi.'' sözleriyle kendini aşağı bıraktı. O anda köprü üzerinde adeta sonsuz bir trafik vardı. Son.